Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan bir kere daha Suat'la beraber sizlere iyi günler diliyoruz. İkinci Dali'ye başlıyoruz bu 101. programımız ve şimdiye kadar hiç çalmadığımız, yani ilk 100 saatte çalmadığımız yeni bir programı sizler için hazırlamaya gayret ettik. Önce Monkees grubuyla başlıyoruz. İlk çıkış parçaları Last Train to Clarksville. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. New Vidwill Band'de devam ediyoruz. 1970'lerde çok sevilen bir parçaydı, çok zarif bir parçaydı. Winchester Cathedral. Ringing me down. You stood and you watched and İngilizce ilk 5 parçamızı oldukça hareketli, neşeli parçalara ayırdık. Şimdi 60'lardayız. Wayne Fontana'yı dinliyoruz. Aşk Oyunu, Game of Love. Lerden bir şarkı Vanity Fair grubu ve Otostop, Hitchin a Ride. Run distance, God. John Fred and His Playboy Band şimdi de sırayı alacak. Onlardan dinleyeceğimiz parça Judy in Disguise. Fransızca parçalarımıza geçiyoruz ve Edith Piaf'ın unutulmaz parçasını dinliyoruz ama bu seferki solistimiz Andrea Bocelli pembe hayattan bahsedecek. La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui... İkinci parçamız Luigi'ye ait. Bu şarkıyı söylediği zaman henüz çocuk sayılmaktaydı ama sesi Alamo'ya çok benzediği için oldukça dikkati çekmişti. Dinliyoruz Nadine. Je te vois passer le matin. Je suis un inconnu sur ton chemin. Pour moi c'est différent. Car un doux sentiment est venu me troubler gentiment. Lorsque tu passes à côté de moi, mon cœur est soudain rempli d'émoi. Tu ne fais que passer sans même me regarder, je n'ose pas te parler par timidité. J'ai entendu, on t'appelait Nadine, quel joli nom Nadine, j'étais ému, j'ai prononcé plus de 100 fois Nadine. J'ai répété Nadine et j'ai rêvé. Aujourd'hui, je ne rêve pas. Je te vois, c'est bien toi là devant moi. Tu souris gentiment, enfin tu me comprends. C'est le plus doux moment, je suis très heureux. Tu souris gentiment, enfin tu me comprends. C'est le plus doux moment, je suis heureux Nadine. Je suis heureux Nadine, Nadine, Nadine. Nadine, Nadine. İtalyanca parçamızı Sergio Endrigo söylüyor. Hemen hemen bir çocuk şarkısını hatırlatan bir parça. Perché no dormi fratello? Manası neden uyumuyorsun kardeşim? L'Africa è lontana, vista dalla luna, passa l'eternità. Strada che porti al mare. Lasciami qua. Passa una bandiera, forse quella vera. Vende la fortuna, vende anche la luna. Cosa ti comprerai? Perché non dormi fratello, la notte è chiara. Perché non dormi fratello, la notte è chiara. Si fa sera quando torni a casa, viva la libertà. Chi si contenta muore e non lo sa. Dopo l'avventura passa la paura, viene il carnevale, c'è Papà Natale. Cosa ti porterà? Perché non dormi fratello? La notte è chiara. Perché non dormi fratello? La notte è chiara. Dormono i poeti, principi e pirati, Don Chisciotte e D'Artagnan. Chi non ha più nemici non ha pietà. Costa poco il gioco, paghi sempre dopo, ecco la fortuna, eccoti la luna, quanto ti costerà? Perché non dormi, fratello, la notte chiara? İspanyolca parçamız oldukça güncel bir parça. Buyuka'dan dinliyoruz. No habré nadie en el mundo. Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive. Jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Almanca parçamız ünlü Avusturyalı şarkıcı Udo Jürgens'e ait, sözü ve bestesi kendine ait olan şarkılardan bir tanesini söyleyecek, Grek şarabı diyecek, Griecher Wein. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind, von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind, und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die Stadt, werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Türkçe parçalarımıza geçiyoruz. Gidenlerin Türküsü isimli parçayı Edip Akbayram'dan 1970'li yıllarda çok dinlemiştik. Bu Nazım Hikmet'in sözlerini yazdığı bir parçaydı. Ama aynı sözler üzerine Cem Karaca'nın da bir şarkısı var. Şimdi de onu dinleyelim. Camların üstünde gece ve kar, bembeyaz karanlıkta parlayan raylar, uzaklaşıp kavuşulmamayı hatırlatıyor. İstasyonun üçüncü mevki bekleme salonunda siyah başörtülü çıplak ayaklı bir kadın yatıyor. Ben dolaşıyorum. Gece ve kar pencerelerde bir şarkı söylüyorlar. İçeride İçeride bu giden kardeşimin en sevdiği şarkıydı. En sevdiği şarkı, en sevdiği, en. Bu giden kardeşimin en sevdiği şarkıydı. En sevdiği şarkı, en sevdiği, en. İçimden kardeşler, bakmayın gözlerime, ağlamak geliyor içimden. İkinci şarkımızın söz yazarı da Ahmet Kutsi Tecer. Bu şarkıyı da bestecisi Erol Büyükboş'tan dinliyoruz. Neredesin? Geceli bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Gün olur sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana, neredesin, neredesin, neredesin, neredesin, neredesin, neredesin, neredesin, neredesin, neredesin, neredesin, neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden. Benliğimi yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir ses bana gel desin. gün olur sürüyüp beni darbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşinden yürür beraber. Ansızın haykırır bana, neredesin, neredesin, neredesin? Sırayı 80'lerde çok kısa bir süre için kurulan bir topluluğa veriyoruz. Bu topluluğun ismi Mavi Yolcular. Bu topluluk Eurovision şarkı yarışmasına katılmak üzere toplanmış bir gruptu. İçindeki kişileri söyleyince hemen çok yakından tanıyacağız. Sezen Aksu, Ali Kocatepe ve Coşkun Demir. Şarkıları da o zaman dillerden düşmeyen Eye Mola. Elvis Presley'in ünlü şarkısı Surrender'ı Türkçe sözlerle Zeki Müren'den dinliyoruz. Yasemenler solmadan gel. Yasemenler solmadan gel. Ömrüm heder olmadan gel. gülleri, menekşeleri. Rüzgarlar sarartmadan gel. Bu rengarenk ilkbaharda yeşikler ölmeden gel. Ararım seni kırlarda, güzel günler geçmeden gel. Altın saçlar armadan, güler yüzün sararmadan, bu gençlik sona varmadan bekliyorum, bekledim gel. Nice yıllar özledim gel. Öksüz gibi bekledim gel. Bahçemizi, yuvamızı çiçeklerle süsledim gel. Her şey bitecek, hayaller silinecek. Ömrümüz geçecek, geçmeden gel. Son Türkçe parçamızı Alpay seslendirecek. 70'lerde dinlediğimiz başka bir güzel şarkı Tren. Her gün bir tren gelir uzaklardan, durur ilerlerde bir yerde. Yorgun homurtusunu, ıslığını duyarım, öksürür her seferinde. Yüzü yanık bir çocuk toparlar torbasını, atlar trenden. Ürkek şehre baka baka süzülüp kaybolur yollarda sevinçle. Bir dünya bulacaktı sanki, sihirli kollarını açan ona. Ama bilmez ki şehir toprak gibi dost değildir her insana. Saçı tozlu yorgun bir adam bakar ardından çocuğum. Bilir ki fayda etmez dön demek, dönemez ki artık o. Saçı tozlu ihtiyar kara şehre bir bakar de. Elindeki bavulu atıverir trene, hüzün dolu sessizce. Her akşam bir tren kalkar uzaklara, kaybolur ilerlerde bir yerde. Yorgun homurtusunu, ıslığını duyarım, öksürür her seferinde. Öksürür her seferinde. Bugün Türkçe parçalardan sonra tam 4 tane İngilizce parçamız var. Önce Cliff Richard'ı dinliyoruz. Bryan Adams'ın çok güzel şarkısını seslendiriyor. Everything I Do. Yapabildiğim her şeyi senin için yapıyorum. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. When you find me there, you'll search no more. You can't tell me it's not worth trying for. No, don't tell me it's not worth dying for.

he fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? For his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say: I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. With angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him alone. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say: I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. Duygulu parçalardan sonra son derece neşeli bir parçayla bugün sizlere veda ediyoruz. Son parçamızı Steam grubu seslendirecek. Nana Hey Hey Kissy Goodbye. Make it cry. He might be feeling it, baby, but Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.